hujambo na nitegemee kwamba umeshinda salama salimini ndugu msikilizaji wa Radio Sanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Msomaji ni mimi Izuri Habunimana na mitambo inaongozwa vema na Inosa Habimana. Kwanza mutasali wake. Burungutu la fedha zaidi ya milioni 3 sarafu ya Burundi, simu za mikononi 18 ndivyo vilivyopogwa na majambazi usiku wa kuamkia leo kwenye kijiji Rugenge tarafani Mhanda mkoani Bubanza, kama inavyohakikishwa na Frederic Chongera, mkuu wa tarafa ya Mhanda. Zaidi ya familia 100 wameshahama makwao na wengine kusitisha shughuli zao katika mji wa Rumonge na kwenye kijiji cha Magara, sehemu iliyo karibu ya ziwa Tanganyika mkoani Rumonge. Chanzo cha hali hiyo ni sawasawa na maji ya ziwa Tanganyika yaliyopanda na kuvuka ufukwe kwa kiasi kilichokuwa kizoeleka mahali hapo. Kushushwa kwa ushuru wa bidhaa na kurahisishia uchukuzi wa bidhaa kwenye mipaka ni maombi ya baadhi ya wafanyabiashara kwenye soko City Market maarufu Sioni. Ni maombi yanayoletwa ikiwa Burundi inatarajia uchaguzi ifikapo mwezi wa 5 mwaka huu. Kuna haya bila shaka na mengine, ambatana nami hadi tamati. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Taarifa kamili. Kushushwa kwa ushuru wa bidhaa na kurahisishia uchukuzi wa bidhaa kwenye mipaka ni maombi ya baadhi ya wafanyabiashara kwenye soko City Market maarufu Sion. Ni maombi yanayotolewa ikiwa Burundi inatarajia uchaguzi ifikapo mwezi wa 5. Hawa ni baadhi ya waliozungumza na Radio Isanganiro, tuwasikilize. Punguza bei ya biashara kwenye tunarangulia na kuturahisishia sana sana kwa transport na vitu kama hivyo. Ndio unasema kimachache apunguze transport sana sana. Na ile biashara ukiranguna kutana juu ya transport, biashara inapanda sana. Siki yenyewe naona mwenye nakuza atusaidie nani atoshe obe yetu. Ndio yenyewe nafanya kila kitu vyote mwenyewe anatumikaga ni obe yetu. Tabda sala binaonekana lakini kubipata sio shida. Lakini aya na nani matarabi si wanatia huko nani kuvi biashara. Ni itevea nani ya obe yetu. Hao waliokuwa wakisikika ni baadhi ya wafanyabiashara wanaofanyia kazi kwenye soko Sioni huku jijini Bujumbura. Na tukiangazia usalama ni kwamba watu 6 ndio waliofariki dunia kufuatia ajali ya barabara iliyotokea jana Jumapili majira ya usiku kwenye mwendo wa saa 1 Katani Kamenge jijini Bujumbura, huku wengine zaidi ya 5 wakiwa walijeruhiwa na magari 10 yakiharibika. Kama tunavyosoma kwenye ukurasa wa Twitter wa Wizara ya Usalama na Kukinga Majanga, walioaga dunia kuna marehemu mama mmoja aliyekuwa mjamzito, lakini mtoto huyo alinusurika. Daima kwenye ukurasa huo unaeleza kwamba chanzo cha ajali yenyewe ni lori lililopoteza barabara mara baada ya kushindwa na mfumo wa breki. Na tukiendelea na taarifa ya habari hii ni kwamba zaidi ya familia 100 wameshahama makwao na wengine kusitisha shughuli zao katika mji wa Rumonge na kwenye kijiji cha Magara, sehemu iliyo karibu na ziwa Tanganyika mkoani Rumonge. Chanzo cha hali hiyo ni sawasawa na maji ya ziwa Tanganyika yaliyopanda na kuvuka ufukwe kwa kiasi kisichokuwa kinazoeleka mahali hapo. Katika shirika OBPE linalohusika na hifadhi ya mazingira, wataka wote wanaojenga kutovamia ziwa, huku wakizingatia maagizo ya kutenga mita zinazokubaliwa kabla ya kujenga nyumba. Ni ripoti yake Jean-Pierre Misago katika sauti ya mwenzetu Romuald Niyo Yabivuze. Wananionyesha kwamba katika ufundi kwamba bado taarifa hiyo haijafanyiwa kazi, ila tutairejelea muda punde. Tukiendelea na taarifa ya habari hii kiwa ni saa 7:26, ni kwamba kiongozi walimu mkoani Bubanza anaomba walimu na wanafunzi kuweka juhudi katika masomo ili kupatikane matokeo ya kuridhisha mara baada ya mitihani ya serikali itakayofanyika baadaye. Kiongozi huyu anahofia hali duni ya matokeo, huku akizingatia yaliyotokea mwaka jana katika mtihani wa serikali unaowaruhusu wahitimu wa sekondari kwenda katika masomo ya chuo kikuu ambapo mkoa wa Bubanza uliburuya mkia kwa 23%. Filiberi Habonimana katika mikutano yake ya hivi mapema anawataka walimu kuandaa kikamilifu masomo na kuwapa wanafunzi majaribio hatimaye kumaliza programu. Ni ripoti yake B Space Caritas Kabanyana katika sauti ya mwenzetu Jandu J Irakoze. Naweza kusema kuwa ni uongo mtupu. Samahani kidogo kwamba taarifa tuliyoiomba ni kwamba sio wanayotuletea. Lakini nilikuwa nikuelezea kwamba kiongozi wa elimu mkoani Bubanza anaomba walimu na wanafunzi kuweka juhudi katika masomo ili kupatikane matokeo ya kuridhia mara baada ya mitihani ya serikali itakayofanyika baadaye. Kiongozi huyu anahofia hali duni ya matokeo huku akizingatia yaliyotokea mwaka jana katika mtihani wa serikali unaowaruhusu wahitimu wa sekondari kwenda katika masomo ya chuo kikuu ambapo mkoa wa Bubanza uliburuya mkia mwaka jana kwa 23%. Fribeli Habonimana katika mikutano yake ya hivi mapema anawataka walimu kuandaa kikamilifu masomo na kuwapa wanafunzi majaribio hatimaye kumaliza programu. Ripoti yake Space Caritas Kabanyana katika sauti yake Jandu Die Irakoze. Katika mikutano aliyeendesha na walimu siku hizi, hasa walimu wa wanafunzi wanaokaribia mtihani wa serikali unaowapa haki ya kuingia katika chuo pamoja na wakuu wa shule, kiongozi wa elimu kwenye ngazi ya mkoa analani vikali matokeo yanayolingana na 23% yaliyochukuliwa na mkoa wa Bubanza katika mtihani uliopita na kuwa mkoa wa mwisho katika mikoa mingine. Katika wanafunzi 3,196 waliofanya mtihani huo, 759 pekee anaeleza kuwa dio waliweza kupata alama 50/100. Filiberi Habonimana, kiongozi wa elimu mkoani humo, aomba walimu kuandaa vizuri visomo kila siku huwa na kutoa mazoezi mengi. Anaomba pia kumaliza mapema mipangilio ya masomo ili kupatikane muda wa kurudia visomo huku wanafunzi wasikimbie na mipangilio ya masomo mwishoni. Kiongozi wa idara ya elimu mkoani humo aomba pia wakiwa wanafunzi au walimu wote kwa pamoja kuimarika ili katika mtihani ujao kupatikane matokeo ya kuridhisha. Kwa upande wao walimu wasema kuwa wanakosa vitabu na vifaa vingine huku wakiongeza pia kushinda au kushindwa kwa wanafunzi kutokana na mambo mengi. Pia wanaeleza tena kiwango cha kuelewa lugha ya Kifaransa ni kidogo sana katika wanafunzi wa sasa wakati karibu ya kozi zote hutolewa kwa lugha ya Kifaransa. Shukrani mwenzetu Jando Diera Koze. Na umesikia katika vichwa vya habari kwamba zaidi ya familia 100 wameshahama makwao na wengine kusitisha shughuli zao katika mji wa Rumonge na kwenye kijiji cha Magara sehemu iliyo karibu na Ziwa Tanganyika mkoani Rumonge. Chanzo cha hali hiyo ni sawasawa na maji ya Ziwa Tanganyika yaliyopanda na kuvuka ufukwe kwa kiasi kisichokuwa kikizoeleka mahali hapo. Katika shirika Ubepe linalohusika na hifadhi ya mazingira, wawataka wote wanaojenga kutovamia ziwa huku wakizingatia maagizo ya kutenga mita zinazokubaliwa kabla ya kujenga. Ni ripoti yake Jean Pierre Misago katika sauti ya mwenzetu Romwadi ni yaivuze. Soko dogo la ufukwe wa Ziwa Tanganyika lilijawa na maji na sehemu hiyo kuwa egesho la mitumbu ya kuvulia samaki. Soko hilo lilihamishiwa karibu na nyaya za kuanikia samaki. Ofisi ya kamati ya wavuvi na zahanati yao imefungwa kwa sababu ya kuzingirwa na maji. Wamiliki wa kilabu maarufu Town Beach, masoko madogo na migahawa ya karibu na kilabu hicho wamehama eneo hilo kutokana na maji ya Ziwa Tanganyika yaliyoshambulia nchi kavu kwenye umbali wa zaidi ya mita 30. Kama inavyoelezwa na Gabriel Butoi, kiongozi wa shirika la wavuvi na wafanyabiashara wa samaki nchini Burundi. Kiongozi wa mtaa Kanyenkoko anasema kwamba kaya zaidi ya 50 zilihama makazi yao baada ya nyumba zao kubomoka kutokana na maji ya ziwa hilo. Katika mji wa Magara, maji yalivamia nchi kavu kwenye umbali wa zaidi ya mita 50 na kusababisha kaya zaidi ya 60 kukimbia makazi yao kama inavyothibitishwa na katibu tarafa Bugarama. Berekimasa ya Tungimana, kiongozi mkuu wa kituo cha kulinda mazingira OBPA, anaeleza kuwa watu hao ndio walivamia Ziwa Tanganyika kwa kujenga nyumba na kuendeshea shughuli nyingine katika eneo mwiko. Anawashauri kujenga nyumba wakizingatia umbali wa mita 150 kutoka kingo za Ziwa Tanganyika. Isanganiro. Tunaendelea na taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili tukiangazia ukurasa wa usalama ni kwamba wa siasa. Mkuu wa tarafa ya Buraza mkoani Gitega anakana vikali tuhuma za wanamemba wa chama cha siasa CNL za ikiwa anawatia hofu kujiuzuru katika kinyanganyiro cha uchaguzi wa madiwani tarafani humo. Kando ya hayo, Didas Rutozi anawataka wanasiasa na wafuasi wa vyama mbalimbali tarafani humo kushiriki uchaguzi kwa amani na usalama. Ni mara baada ya tangazo la chama CNL lililotolewa juzi Jumamosi wakisota kidole baadhi ya mamlaka kutoa rahisishia wagombea wa CNL. Tumsikilize akalimaniwa na mwenzetu Moizi Misago. Naweza kusema kuwa ni uongo mtupu. Ni watu ambao wanataka kutupaka tope. La sivyo, kufahamu wafuasi wa chama kabla ya tume sepi au seni kuweka wazi orodha. Mimi sifahamu wafuasi wao ni hawa au wale. Na wala sifahamu wafuasi wao ambao wako kwenye orodha. Kinachojificha kando na hali hiyo, sifahamu. Lakini waliwahi kuniambia nitoke katika chama nilichomo na niwe karibu nao. Hilo niliwakatalia. Walitaka kufungua ofisi ya chama katika ua wa nyumba tatu, ila wamiliki wa nyumba hizo hawakuafikiana na kusema kuwa hakuna bendera inayoweza kuwekwa uani. Niliingilia kati na kuambia watafute sehemu nyingine ila waache kufungua ofisi katika ua wenye nyumba tatu. Haieleweki mtu mmoja kuleta bendera ya chama bila kuafikiana na wengine. Wakati huo tutakuwa tunazorotesha usalama. Toka kipindi hicho walisema kuwa na wachukia, lakini sisi tunaongoza kwa faida ya raia wote. Kinachoweza kufanyika ili kukinga shubuhati ni kuwa wanachama kati yao wanapaswa kufahamu kwamba wanachangia taifa, iwe wilaya ya Buraza, wanachangia wafuasi, pia wote wajishughulishe na harakati za kisiasa na kutafuta wafuasi na kutokutupiana lawama kwa huyu ima kwa yule kutokana na kuwa hawaungani katika chama. Baada ya Mei 20 wafahamu kuwa sisi sote ni raia wa Buraza. Iwa wafuasi wa chama CNL, wafuasi wa CNDD FTD au wale wafuasi wa UPRONA na FNL, wote tutakuwa pamoja tukichangia shida na raha hapa. Natolea wito wafuasi wa vyama vya kisiasa waende kwenye harakati zao za kisiasa kwa heshima na kutochafuana, na raia ndio wenye kauli ya mwisho Mei 20. Kisika ni mkuu wa tarafa ya Buraza Didas Rutozi aliyekuwa kikalimaniwa na mwenzetu Moizi Misago. Na tuitimishe taarifa ya habari hii tukiangazia ukurasa wa michezo. Ni kwamba timu ya Bunge FC ilijinyakulia Jumapili hii kombe la mashindano ya beach soka la mwaka 2020 baada ya kuiraza timu ya Bimba FC kwa mabao mawili kwa nunge katika mchuano wa finali. Habari nyingine iliyogubika vichwa vya habari za michezo ni mtanange wa hatua ya robo finali katika kombe rais wa jamhuri. Timu ya daraja la pili Buhumuza inayobaki peke yake katika mashindano hayo ilicharazwa bao moja bila na timu ya askari ya polisi Rukinzo. Na mchuano uliokuwa unasubiriwa na mashabiki wa soka ulikutanisha timu ya Vitaro na Msongati kwenye uwanja Inhwara, ambapo timu zote ziridhika kwenda sare tasa ya bila bila. Na ni hadi hapa, ndugu msikizaji, tunapotilia nanga taarifa ya habari hii, lakini tunakuomba uendelee kusikiza vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa heri.